my time now, just one crack at life. Who wants to live it in trouble and strife? My mind must be free to learn all I can about me. I'm gonna love him for the rest of my days. Encourage the babies every time they say, self-preservation is what's really going on today. Radio 98.6. Hello. I'm Andre Zatz. Fiatal divattervezők kollekciói mától péntek estig láthatóak minden. Vagy ez már volt? Volt, de mondjuk el, hogy hol. A Liszt Ferenc téren. Így van. Most pedig, kedves gyerekek, itt a Café Oléban mozit fogunk ajánlani nektek, ha jól figyeltek és hegyezitek a fületeket. Hú, ez nagyon rossz volt. Én kérek elnézést. Gyerekek, bocs, rossz a gyomrom. Dirty Dancing 2 este 9-től a Hollywood Multiplex pólusban. Feltétlenül érdemes megnézni. Múlt héten is ajánlottam. Konzekvens vagyok, mint egy ökör. Micsoda? Mindegy. Konzekvens vagyok, mint egy ökör? Igen, ezt szokták mondani. Igen? Igen. Honnan származol? Én? Budapestről. Aha, ez egy budapesti tájszólás, tájjellegű kifejezés. 21 órakor... Holtak hajnala, színes feliratos amerikai horrorfilm, Hollywood Multiplex Duna Plaza, hát ez nem igaz, tényleg. Nem megy ma. Ma nem megy. A Leány Gyöngy Fülbevalóval című színes feliratos angol-luxemburgi drámát tekinthetitek meg. Bizony-bizony egy nagy ritkaság luxemburgi filmet nézni a művész moziban. Na 21 óra, 30 perc, és a film címe nem más, mint Drogtanya. A Művész Filmszínházban játsszák. Ez egy amerikai-kanadai thriller. Nem kapott túlságosan jó osztályzatokat, de társadalmi elgondolkodásra ösztönző témája a címválasztása miatt mindegyikötöknek nagyon ajánlom! Szintén hasonló szempontokból érdemes megnézni a Super Size Me, a fogyasztói társadalom durva kritikája a művészmoziban 9:30-tól. Ez egy színes feliratos amerikai dokumentumfilm, egy kísérletről szól, 50 napig csak hamburger és egyéb gyorsételek, mi történik velünk pszichésen, testileg, lelkileg, és így tovább. Nagyon durva. Nagyon durva. Nagyon durva. Még nem láttam, de mesélték. Kérlelhetetlen kritika és megdöbbentő erejű leleplezés a teremtmények és a mesefigurák világáról a Shrek 2 című színes, magyarul beszélő amerikai animációs dokumentumfilm. 21 óra 45 perckor műsorára tűzi a Corvin Budapest Filmpalota, a Hollywood Multiplex Duna Plaza, a Hollywood Multiplex Lurdy House, ezek. Este 10-kor pedig szintén egy nagyon nagy leleplezés a Hirtelen 30 című színes feliratos amerikai vígjáték a Mamutban. Miről is szól ez a film, tudhatjuk meg, ha elmegyünk és megnézzük a Mamutban. Hogy egy tinédzser, Csajszi hirtelen 30 éves lesz. Mekkora ötlet! Óriási! Ezek voltak tehát a mai filmek, amiket feltétlenül és sok szeretettel ajánlottunk nektek. A forrás természetesen, mint oly sokszor, a www.port.hu volt. Köszönjük nekik ezt a gyönyörű szelekciót. Haladjunk tovább a zene hullámhosszán. Oh, You Are the Universe énekli a Brand New Heavies 1996-ból. Paul, John, Ringo és Yoko a zenekarban. Vagy nem. Szevasztok. Love and Guilt Criminals, and you're listening to What's up? This is the Fun Loving Criminals. Yeah, it's good to be out here on Radio Cafe. We love you and thank you for your support. Listen up, 98.6. The truth be told. Egyszerűen nem tudják megtanulni ezek a külföldi világsztárok a frekvenciánkat, hogy nem ponttal mondjuk. Ez itt a Rádió Café 98.6. 98.6. Ennyi, öreg. Truth be told. Truth be told. Viszont valószínűleg halva ezt a kis felkonfot nem lehetett velük egyszerű interjút készíteni. Hallgassuk meg. Augusztus 6-án pénteken a nagy színpadon lépnek föl a Szigeten. Az FLC. Az FLC és részükről Huey, az énekes, gitáros, amorózó válaszolt a kérdésekre. Egy exkluzív interjút hallottam. Csak itt. Rádió 98.6-on. Zoliba. Check it out. Múlt augusztusban jöttetek először Magyarországra, és koncerteztetek a Szigeten. Úgy tűnt, jól éreztétek magatokat. Yeah, we had a great time. We had such a good time, in fact. Igen, ez így van. Olyannyira bejött az a buli, hogy az élmény miatt jöttünk vissza most koncertezni Budapestre. Egyébként a Welcome to Poppies szeptemberi megjelenése óta folyamatosan turnéztok, nem? Igen, az új anyaggal koncertezünk, azóta zenél és turnézik velünk, az új dobosunk, Frankie is. Az album már teljesen kész volt, amikor a Szigetről visszatértetek New Yorkba? Igen, azon már előzőleg befejeztük a munkálatokat. És ami a legfurcsább, hogy Frankie nem játszik az albumon, de ő az, aki a lemezbemutató turnét végig dobolta velünk. És egyébként hogy megy az album az USA-ban? Nem hiszem, hogy bármennyire is fogyna. Volt néhány koncertünk, de valójában a kapcsolatunk a lemezcéggel az album megjelenése idején éppen hullámvölgyben volt. Szóval Európában jóval ismertebbek vagytok, mint a szülőföldeteken. Amerikában nem adják ki a lemezeinket, de reméljük a következő album már sikeresebb lesz. Onnan indul ki a dolog, hogy a rádiók nem játsszák a zenénket, mert nem illik bele a profiljukba. Nem vagyunk kellően bekategorizálható. Az egyik dalunk punk rockos vagy rappes, a másik szólos vagy bluesos. Ahhoz, hogy a rádió hirdetőket tudjon szerezni magának, fel kell mutatnia egy bizonyos hallgatószámot. És ami nem illik bele a rádió hallgatók által igényelt profilba, akkor a dalaink nem kerülnek fel a játszási listára. Mennyire vagytok népszerűek Nagy-Britanniában? Azt hiszem, egyre többen ismernek minket. Erre a turnéra sokkal többen voltak kíváncsiak, mint az előzőekre. Fest imádja Angliát, sok időt tölt Londonban. És mi a helyzet Írországgal? Mennyire fontosak neked az ír gyökerek? Visszajársz? Igen, néha. Pont néhány hete voltunk Dublinban a haverjainkkal egy kicsit kikapcsolódni. Hogy szoktatok szórakozni? Bulisztok? Kocsmáztok? Szerintem ugyanúgy lazítunk, mint bárki más, akinek van ideje, kedve és pénze hozzá. De ilyenkor turné idején általában nem mehetünk el bulizni, mert másnap 8-kor kell kelnünk, és ez úgy nem megy. Ha azt csinálnánk, egy hónap múlva meghalnánk, vagy egyszerűen nem lennénk képesek színpadra állni és zenélni. Azért a koncertek után szoktatok néha afterpartit tartani, nem? Milyen helyet keresnétek, ha mondjuk egy ismeretlen városban folytatni akarnátok a bulizást? Bármilyen hely megfelel, ahol olcsó a pia, hajrá cigizni, sőt, akár füvezni is. Legyen sok ember, jó hangulat is, és akkor akcióba lép a DJ-nk. Felnyomjuk a zenét, és egész éjjel bulizunk. És amikor reggel 9-kor lelépünk, teljesen hülyén érezzük magunkat. Rádió Café 98.6. Van barátod. Back with your ex-wife. over and over till it's ready. Sing about it low and fat like JP Getty. We make it happen, ass slapping, sitting on the point to where you never catch us napping. CEO if you know we got the money grips, no parking for Saturday night and the pips. The pips know the hymns, they sing it along like knowing the verbs is gonna keep you from the twilight. Yo, this is Mr. Lover. You're listening to Radio Cafe on 90 what? On 98.6. Big up every time. Mr. Lover, Lover. Szegény Segi is azon szomorkodik, hogy kikaptak tegnap az argentinok. Láttad a meccset? Az első félidőt. Utolsó percben azt tudod, és utána azt is tudod, hogy az utolsó percben. Akkor elmesélem. És 11-esekkel. Mondd, mi volt? Te, képzeld el, az első félidő utolsó percében a brazilok egyenlítettek, és ezt aztán láttam. A második félidőben megszerezték a vezetést ismét az argentinok, a 87. percben, és aztán megint az utolsó percben egyenlítettek a brazilok. Nem és volt mivel hosszabbítás. A Copa Amerikán nincs hosszabbítás, következhettek a 11-esek. Az argentinok bundából mindent fölélődtek, aztán utána pedig a braziloknak belőttek, mindent megérték, kész. Az is igaz, hogy ez a brazil B csapat volt? Hát, mi az, hogy B csapat manapság? Hát, hogy nem voltak ott a legnagyobb világsztárok. Ilyen szempontból az argentin B és a brazil B csapat össze. Inkább az argentin és a brazil U23-as válogatottak. Igen, mert a már mondjuk agyala játszott az hát argentinok. Igen, igen. Néhány öreget még ezek egyenleti okokból elvittek az argentinok. 27 éveseket például. Na, de nem is erről akartunk beszélni, hanem a két kerék világáról, a Tour de Hongrie, illetve arról, hogy... Hongrie, hogy idén 89. alkalommal rajtolhat el, ahogy így számolom, mert 1925. június 27-én dörrent először a rajtpisztoly toj a Tour de Hongrie, és igazság szerint Tüske Ferenc kollégán kinn is van, és valahol teker, vagy a mezőny mellett egy Fatboy Harley Chopperrel próbálja meg mikrofont végre kapni a versenyzőket, de őt most nem értük el, valószínűleg elfogyott a térereje. Hiszen, vagy nem, hogy lemerült a kimenője, most nem tudom. Igen, lefogyott a kimenője. Tehát Veszprémben rajtol a Tour de Hongrie, és gyakorlatilag a magyar csapat, tehát 6 magyar csapatban 36 magyar kerekesért szoríthatunk, hiszen minden nagy magyar kerékpáros elindul ezen a versenyen, ami mennyi is? 500-valahány kilométer hosszú? 800-valahány kilométer hosszú? Sok 100 kilométer? 510,5 kilométer, ezt egy gyerek is tudja, Tomi. Eszméletlen hosszú. Még amit akarok mondani, igazából tudod, Bobi? Nem tudod. Látod? A Bobi sem tudja, úgyhogy neked se volt szégyen, és nekünk se, hogy nem tudjuk. 510,5, és én most akkor önmagamra javítva 1993-ban indult újra a Tour. Tehát pár év kimaradt. Tehát jó pár év kimarad. Egy olyan igen. 70. Igen, de ettől függetlenül ez most már, ezt például olvastam is bizony. Na mindegy, ott lesz tehát a magyar, a kétszeres magyar bajnok Arany Gábor. Ott lesz a B világbajnoki aranyérmes Árvai Attila. Igen. Ott lesz a 97-es győztes Beptó Zoltán. Igen. Ott lesz Garamszegi László, aki már 4 profi versenyen világranglista pontokat gyűjtött. Igen? Ott lesz Lengyel Tamás, aki szakaszgyőzelmeket szerzett a tavalyi magyar körversenyen. Ott lesz a Kolumbia Szelle Itália együttesében profiskodó Szekeres Csaba. Igen? Az országúti magyar bajnok Vig Aurél. Igen? Sőt, az FTC-t erősíti a szlovákiai Nagy Robert, aki 2 éve elnyerte a hegyek királyának járó kék trikót. Igen? Ott lesz Ivanics Gergelyék csapata. Így van. Valamint ebben az együttesben, tehát a pécsi VKK-ban teker Vanik Zoltán, a legutóbbi magyar, Tour de Hongrie magyar győztese. De természetesen ott lesz az olimpiai induló Bodrogi László is. Bizony. Vanik Zolitól majd esetleg megkérdezi Tüske Feri haverunk, hogy miért váltott, és a postást matáveséből miért ment le Pécsre. Miért kerekezett le? Miért tekert át a pécsi VKK-hoz? Pontosan. Tehát elszabadul a túr, elszabadulnak az indulatok. Mindenkinek azt javasoljuk, hogy mielőbb szeresse meg a biciklizést, a golfot, a vitorlázást, a dárcot, a krikettet. Összefoglalva mindazokat a sportokat, amiket mi Magyarországon annyira nem kultiválunk, hiszen Európai Uniós honfitársaink be fogják ezt is gyűrűztetni. Ugyanúgy, ahogy a hamburgert, a kólát, meg a rágógumit. Jó hír egyébként, hogy a Veszprémi prológ nem hivatalos eredményei alapján a mezőnyt Lengyel Tamás vezeti. Ah, hála jó Istennek, megint magyar van az élen. Többet Tüske Feritől, illetve többet a vasárnap 17 és 19 óra között jelentkező Sportcafé című műsorunkban. Erről is, és remélhetőleg a Copa Amerikáról is. Ez volt tehát a Tour de Hongrie. És most... Mi más, mint egy jó zaftos kis reklám, aztán hírek, aztán jövünk az utolsó órájával a mai Café Olénak. Gyerekek, hírészség, reklámészség indul. A reklámban minden van. Feszül a hasadon a pizsama vagy babydó, lesett, hogy mi a pizsama, ki a népidó, és talán orosz már, hogy ez egy ilyen műország, mert a tesztárodat nem tűri egy műsorsáv sem. Én a túlsorok egy rakásról, de rakás garázs, de itt ne parázni, lesz egy elég garázs, de még így. Amúgy összejön egy vacsin, az a kása, meg a vérszillep, a csiszak most lazán, a szapkása, meg a mainstream, a hétköznap miért ki. Nem csak a hétvégig színesek, a 5-ször nézett hetente a TV-szigetet. TV-sziget minden hétköznap este 9:30 után az M2. A TV-sziget kommunikációs partnere a T-Mobil. Jobb veled a világ. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Hey, hey, Manitou, Kalenare, Padua. Jukina, Seno. Élet, élet, élet, élet és élet. Soma mamagésával és Cyborg Templárral keddenként este 8-tól 10-ig. Élet. Hírek a Rádió Café 98.6-on. A miniszterelnök kinevezte a polgári titkosszolgálatok vezetőit. A magánosítás felfüggesztését kéri a Fidesz. Továbbra is marad a csapadékos, de meleg idő. 7 óra van, sziasztok, a hírszerkesztőt, Szabados Tímát halljátok. A miniszterelnök július 27-i hatállyal kinevezte a polgári titkosszolgálatok vezetőit, miután a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága támogatta a jelölteket. Az információs hivatal főigazgatója így dr. Zsohár István vezérőrnagy, a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója pedig dr. Galambos Lajos dandártábornok lesz. A kormány szóvivő 2 hete jelentette be, hogy a kormányfő felmentette tisztségéből az információs hivatal főigazgatóját. A személyi változásokat a nemzetközi környezet megváltozása, új biztonsági kihívások és az uniós tagságból eredő együttműködés erősítése indokolta, tudatta a hírbejelentésekor Gályi Zoltán kormány szóvivő. A Fidesz rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi augusztus 19-ére a privatizáció ügyében, és arra kéri a kormányt, hogy addig függessze fel a magánosítással kapcsolatban a nyáron meghozott döntései végrehajtását. Orbán Viktor pártelnök elfogadhatatlannak tartja például a Richter, a Nemzeti Tankönyvkiadó Vállalat és a Bábolna tervezett magánosítását, mert szerinte ezek hátterében kizárólag az azonnali pénzszerzés móhósága áll. Közben Herényi Károly, az MDF frakció vezetője közölte, pártja támogatja a rendkívüli ülés összehívását. A jövő hónaptól korlátozzák a cukor magánimportját. Augusztus 1-től legfeljebb 20 kiló cukrot hozhat be egy utas vámmentesen Magyarországra. A pénzügyi tárca azzal indokolta a döntést, hogy az uniós csatlakozás után jelentősen megnőtt a nem tagállamokból érkező és jogszabály ellenes magánbehozatal mértéke. A vámosok a fekete importőrök feltételezett vásárlóit és a borhamisítókat is fokozottan ellenőrzik majd. Az APE bevonásával annak is megpróbálnak utána járni, hogy mely kiskereskedők segítik az illegálisan behozott cukor értékesítését. Stanislav Gross, a cseh szociáldemokrata párt elnöke lett Csehország új kormányfője. A politikust délután nevezte ki Václav Klaus államfő, és megbízta az új kormány megalakításával. A 34 éves politikus Vladimír Splidát váltotta fel ebben a tisztségben, aki azután távozott, hogy a cseh szociáldemokraták súlyos vereséget szenvedtek az európarlamenti választásokon. Tűzoltók százai küzdenek Portugáliában, hogy megfékezzék az országszerte fellobbanó erdőtüzeket. Nehezíti az oltást, hogy az időjárási előrejelzések szerint szerdáig nem csökken a 40 fok feletti hőség Portugáliában. Közben Spanyolországban 3, a romániai Kovászna megyében pedig 4 ember halt meg a hőség miatt. Romániában a heves nyári viharok és jégesők is komoly károkat okoztak. Ráadásul erre a hétre a korábbinál is hevesebb zihavatarokat jósolnak, ezért a környezetvédelmi tárca árvizek veszélyére figyelmeztette a lakosságot. Az özönvízszerű esőzések eddig 50 ezer hektáron tették tönkre a termést Romániában. Itthon is gondot okozott a csapadék, egy hónapra elegendő eső zúdult Miskolcra. Az özönvízszerű zivatar azonban nem okozott akkora károkat, mint múlt héten, de most is fennakadások voltak a közúti forgalomban, és a tűzoltóknak is akadt munkájuk. A felhőszakadást kísérő szél a megye több pontján fákat döntött az útra, a víz pincéket öntött el. Miskolcon pedig ismét megcsúszott az a támfal, amely már a múlt hét péntekén is. A sár elzárta a hármas út Miskolcról kivezető szakaszán a két sávját, forgalmi dugókat okozva ezzel. Időjárás. Budapesten és környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporzivatar lehet. A hőmérséklet 26 fok körül alakul, késő este 23 fok valószínű. A hét közepéig marad a csapadékos, hűvös idő, a hét második felében fokozatosan visszatér a nyári meleg. A Rádió Café 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei. Zsúfoltak a sávok a Bartók Béla úton a Szent Gellért tér felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Károly körúton, a Múzeum körúton a Rákóczi út felé. Torlódnak a járművek a Roosevelt téren és a Lánchídon Buda irányába, a Bécsi úton a Városhatárnál, a 6-os főút fővárosi szakaszán, valamint Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton. Ezek voltak a hírek 7-kor, fél óra múlva a régió híreivel várlak benneteket. Sziasztok! Now Rádió Café 98.6. Kalandorok kimélnek. Bocsánat. Ja, akkor ezt... Jó, persze, jó. Sziasztok! Derék találkoztunk, úgy hiányoztatok. Hú, teljesen kész voltunk. Gyorsan játszunk! Illetve gyorsan mondjuk el, hogy mi lesz még ebben az órában. Kiveszi mell... Megtudhatjuk, kiveszi le ma a nyakkendőt az óra végén, hiszen a Nyakkendő nélkül című műsorunk ajánlóját hallgatjuk meg Federer Ágnestől. Kapcsoljuk a Millenárist, ahol készülő izgatott stábbal találkozunk a TV Sziget, Rádió Sziget adásának kapcsán. Mesélni fogunk nektek 19 óra 25 perckor, kedves gyerekek. De most mindenek előtt a Budafest játékunk következik. A budafoki Dohnányi Ernő szimfonikus zenekar koncertjére lehet most jegyet nyerni, amelyik július 30-án pénteken 8:30-kor lesz a Bazilika előtt. 312-3000. Ez a telefonszámunk, a becsület vonala, amelyre, hogyha telefonáltok, akkor a 459. telefonáló egy egyszerű kérdés megválaszolásával egy kétszemélyes belépőt nyer erre a szuper koncertre. Egyszerű, kétszemélyes. Egyszerű, kétszemélyes. Ez jár a féltekben. 458. 459. Halló! Halló, szervusztok! Szervusz! Egy gyors bemutatkozás. Tibor vagyok, üdvözletem. Tibor. A kérdés nagyon egyszerű, de azért koncentrálj. Melyik város folyója a Moldva? Csehországban. Oké, de várjál, adunk lehetőségeket, jó? A válasz, Prága. B válasz, Moszkva. C válasz, Kijev. D válasz, Pozsony. Akkor legyen Prága. Nézzük meg, igen, a gyerek leellenőrizte a választ. Nyertél, Tibor! Örülsz a nyereményednek? Egy fantasztikus koncert lesz pénteken, reméljük jó idő lesz, és a Bazilika előtt élvezni fogod a Dohnányi Ernő szimfonikus zenekar koncertjét. Jó, nagyon szépen. Végén bedobják a hegedűket, mint a ilyen grunge koncerteken a gitárt. Ne tedd le a telefont! És lesz stage diving is. Chatman fölveszi az adataidat, hogy megkönnyítse a bejutást. Mi pedig folytatjuk tovább itt a Café Oléban. Szevasz. Szia. Tibor a nyertes. Tibor the winner. The winner is the... Tibor! És ez pedig egy régi rock klasszikus. A Cult és a Firewoman. Istenem, a Night Oil. Milyen szép idők voltak. Te voltál a Night Oil? Night Oil vagy? Természetesen voltam. Te is láttad azt, amikor egy sodrófával vertek ki? Azt nem hoztad. Akkor még nem volt baseball ütő. Én úgy féltem ott a kidobóktól, hogy ezt nem tudom neked elmondani. És én nagyon a csúnya kopasz kidobók volt. Nagyon, nagyon. Sodrófával volt a pult alatt. Ott minden idők legdurvább kidobói voltak, igen. Ez a balkáni baseball ütő. Remegő kézzel ittuk a rövideket. Istenem, de szép volt. Ez itt a Kált és a Firewoman a Café Oléban. Tomival! Lacival! Fellett Robbal! És Csepfennel. Pa. Hi, this is Glenn Tipton from Judas Priest. You're listening to Radio Cafe 98.6. Szevasztok, ez itt a Café Olé, és egy sport történeti pillanat. Breaking sport news. Bizony, bizony, mert annyit beszéltünk a Tour de Hongrie-ről, hogy végül is Tüske Ferinek adjuk át a mikrofont, illetve a kagylót. Feri az, aki a Tour de Hongrie mai prológiának az eredményét és az összefoglalóját a Rádió Café stúdiójába ide tekeri. Kicsit Feri tekeri. Hello, Feri! Szevasztok, így is lesz. Előtte egy pár szót mondanék a Tour de Hongrie-ról. Ez a 31. Magadról is majd. Oké, rendben, magamról. Kedvenc ételem a bableves, de inkább a Tour de Hongrie-val folytassuk. A Tour de Hongrie a 31. 79 éves ez a verseny, ki gondolná. 20 évvel maradt csak el csupán a Tourtól, most pedig egy nappal. Ma vette kezdetét a prológgal, ez egy 3,5 kilométeres szakasz volt itt Veszprém történelmi belvárosában, amelyet olyan 4,5 perc alatt teljesítettek a versenyzők, és nagyon, nagyon jó hírem, ja, és közben felmásztak egy-két kisebb dombocskán is itt. Nagyon jó hírem van, magyar siker született, de menjünk hátulról előre. Harmadik helyezett a szlovák származású, de magyar nemzetiségű Remák Zoltán, ő a címvédő, a CK Poprezova versenyzője, ő lett a harmadik, és szerintem lesz hozzá egy időm is. Pontos idő az most, igen, fél itt van. Fél nyolc lesz, nem sokan. Pontos időt tudok mondani. 4:33:60. Nagyon komolyan tolta. 4,5 perc alatt teljesült az úriember. Aztán a második helyezett egy norvég versenyző, aki a Team Sweden színeiben versenyez, Morten Christiansen, aki 4:31:50-nel ért célba, és a mai győztes, a prolog győztese Lengyel Tamás, aki a P-Nivo Beton Express FTC csapatának versenyzője. Ő 4:29:50-nel ért célba, majd 4 másodpercet vett Remák Zolira. Ez azt jelenti, hogy a Tour de Hongrie első igazi szakaszán, a holnapi napon, amely a Balaton körül fog zajlani, a sárga trikót. A sárga trikót. A sárga trikót egy magyar versenyző ölti magára, és a bordót átadja a második legjobb magyarnak, hiszen most idén először van bordó trikó is a legjobb magyar versenyzőnek. Nagyon szép. Hányan vannak a mezőnyben? És hogy mindenki biciklis nadrágban van egészen mostanáig, ez a kérdés. Pontos számot tudok mondani, 150 és csodásodnál csodásabb biciklis nadrágokat és vastagabbnál vastagabb combokat lehet látni, úgyhogy hölgyeknek ajánlott a kijövetel. Sok csaj van a pálya mellett? Te. Vannak csajok, és érdekes módon voltak rajongók is, akik itt már délután kérdezték, hogy mikor jönnek már a kerékpáros fiúk. Ilyen 20 éves lánykák rajongtak itt körbe-körbe. És egész végig követni fogod a túrt, Feri? Igen, egész egy héten keresztül. Ez nagyon szép. Te milyen járművel teszed ezt? Tessék? Milyen járművel teszed ezt? Te, én autóval, mert hogy én itt a szervezőknek segítek, ilyen-olyan dolgokban, például ilyen színpadi műveletekben, és végig én fogom konferálni. Ugye? Ezt egyre szóban is irigykedünk. Én is nehezen hiszem, hogy ez a megtiszteltetés jutott nekem. De ez nagyszerű. És mit csináltak ott fönn Pesten? Itt van a Tour de Budapest. Ez egy gördeszkás körverseny. Ma volt a prológia. És mit tekertek? 1 perc alatt csinálták meg ugyanezt a távot. Csak nem voltak dombok. Feri, mikor ér a mezőny Pestre? A mezőny Pestre vasárnap koradél után fog beérni, Új-Budán lesz a befutó, de hát addig még majd pontosabb információkkal is szolgálok, és érdemes lesz kimenni Budára, hiszen a rakparton, ott Új-Buda környékén, tehát mondjuk a hajó és a kültéri szórakozó helyek környékén többször is el fognak menni, tehát ott egy kicsit körjelleget vesz majd a verseny, úgyhogy lehet szurkolni, és nagyon izgalmas lesz. Jól van, nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy akkor fizikai valódban is közelebb leszel. Nagyon szívesen, és üdvözlöm Bobikát is. Át fogjuk neki adni. Csak most úgy, ahogy te szoktad. Jó van, Feri, vigyázz magadra, és véletlenül se gázolj, légy szíves, hogyha mész a mezőny után vagy előtt. Szervusz, Tüske Ferenc, Veszprém, Rádió Café 98.6, köszönjük a Tud Ongrial. És most pedig egy stílszerű zenei betét. A Tour de France 2003. A Kraftwerk tolmácsolásában. A Café Oléban, a Rádió Café 98.6-on. Lósz. Thank you. Köszönöm.